Наш виліт і перші враження в Америці. Ми злетіли, і рідна земля під нами залишилася позаді внизу. Моя сестра Марія то тоді ще ніколи не літіла в літаку. Їй було тоді 84 роки. Вона була жінкою любознательною, і для неї те було надзвичайно захоплююче. Ми не знали, куди буде пролягати наш маршрут. Я думав, що ми полетимо на далекий схід і через Аляску в Штати, а наш маршрут лягав через північний полюс до Америки. Коли стало темніти і згасала заря зайшовшого сонця, я слідкував за тим і чекав, що, як звичайно, опісля настане ніч. А її чомусь не було. Заря світилася довго-довго і почала розгоратися знову на новий день. Були два дні, один за другим. Я тоді ламав собі голову. Чому це так? Що я не робив? Як я не уявляв собі нашу землю, континенти і по-всякому прокладав по них маршрути, як іде ніч, де день? Однако не міг розгадати, куди можна так летіти, щоб були два дні без ночі між нами. Розгадав тільки на Алясці, коли ми там мали посадку для заправки літака. Я не міг розгадати тому, що не допускав можливості летіти через північний полюс. А коли те взнав, стало все на своє місце. То був визначний політ не тому, що він був довгим, а тому, що свідомість трепетала перед майбуттям, що нас чекало на чужій землі. Думалося всякого. Стелилося в пам'яті все минуле на рідній землі. Жалкувати не було за чим. Та все, що була рідна земля, на якій минуло дитинство, юність і зрілість. Мені тоді йшов 61-й рік життя. Я й не думав ніколи їхати в Америку. А вийшло, що все залишив і лічу назавжди. Далеко внизу були хмари, а під ними хто зна, де земля. І мені пригадувалося багато дещо з минулого, і радісного, і печального, але надія на Бога, на Його керівництво заспокоювали. По його керівництву я летів, покидаючи все і всіх, і віра заспокоювала. Я знав, що діти мої всі приїдуть теж, що і сталося опісля. На Алясці, де ми приземлилися для заправки, нас попросили всіх зайти в залу аеропорта. На подвір'ю падав густий великий сніг, був мороз. Ми зайшли в тихі, світлі, тепленькі приміщення аеропорта. Вперше мої ноги ступали по суцільних карпетах, як в залі, так і по коридорах. Було дуже затишно і легко на душі. Ми посиділи трохи, і нам запропонували заходити знову у літак. Коли ми вийшли, то побачили, що працівники аеропорту сувають такими великими щитками сніг з нашого літака, щоб він легко злетів. Поки ми сиділи в приміщенні, снігу на крилах літака нападало сантиметрів 30. І в таку нельотну погоду, по нашим міркам, ми мали літіти далі. Я вже в літаку спохватився, що забув у залі відпочинку всі наші документи в дипломаті, в якому ми їх везли. Без них ми ніхто. Нас ніхто не знає, мови ми не знаємо, щоб пояснити щось. На підставі тих документів нас мали оформляти як іммігрантів-тікачів, і зрештою я нічого не маю біля себе. Я зірвався з свого місця і вибіг назад з літака трапом вниз. Пасажири всі вже були в літаку. Біг в залу аеропорта і журився. Якщо злодії украли мій гарненький дипломат, то я не знаю, що маю робити. Але то не Росія, то вже була Америка, де не крадуть. Я зайшов у залу, люди як сиділи, так і сидять, вони добре бачили мій дипломат, бо я його поставив високо на стіл і там залишив. Дивлюся, він стоїть і чекає мене. Я його взяв і скоренько назад. Стюардеса в літаку чекала мене біля дверей, усміхаючись. Вона бачила, як я зірвався і побіг, і, мабуть, здогадалася, що я щось забув. Серед добрих, чесних людей легко жити. и мы снова взлетели и полетели над Атлантическим океаном в Сан-Франциско, куда были наши билеты. В Сан-Франциско было тепло, как в лете, зеленая трава, густая, как щитка, люди раздягнуті тільки в піджаках, дехто навіть тільки в сорочках. То було дуже дивно для нас. Лютий місяць, у нас вдома люта зима з морозами і сніговими замітілями. 2 години тому нас на Алясці трохи не присипало снігом, а там було так тепло. Нас чекали рідні і дехто з друзів, які приїхали автобусами і машинами аж з Сакраменто і Портланда, щоб нас забрати і довезти туди, де ми мали жити. За нами приїхали Семчук Ілля з дружиною і його друг Славик Каніфольський. Вони були з автобусами, в які ми всі помістилися. Вони мали спеціальний критий прицеп для наших сумок. А машиною приїхав Іван Корчак з сином, щоб зустріти нас. З Сакрамента машиною приїхав, щоб зустріти нас старий наш друг по Молдавії Тимчук Володя. Портланда Іванові Корчакові потрібно було їхати в одну тільки сторону, десь годин 13-14 до Сан-Франциско. Він зустрів нас і поїхав назад додому. З нас ніхто з ним не сів, ми всі помістилися в автобусах. Чому ми летіли в Сан-Франциско, а не в Портланд? То тому, що нам білети купляв Танасій Малафій, і туди було набагато дешевше. Так наші в Америці погодилися, що поїдуть за нами, так і зробили. То для нас було найцікавіше, ми відразу проїхалися вже по американській землі. Ми з Сан-Франциско поїхали в Сакраменто до Володі Тимчука, де гостювали 2 доби, роздивляючись на життя в Америці. Коли я зайшов перший раз Фредмайер і побачив, скільки там всього продається, яке все гарне, упаковане, скільки різного хліба, свіжих овочів серед зими. Побачив, поскільки американці набирали різних продуктів у магазині в тачки, і як вони, не задумуючись за ціну, брали з тих стелажів різні консерви, якісь різні коробки, в яких не знаю, що було. Як з повними тачками підходили до кас, усміхаючись, розплачувалися і везли в свої машини. Мені від побаченого сльози закрутилися в очах. Я ховав очі, щоб люди не бачили, що я чомусь плачу. В мене перед очима були наші магазини з порожніми полицями. Пригадалося, які черги ми відстоювали, щоб купити 2 хлібині, а порою тільки 1, а то із нічим поверталися додому, тому що не вистачало всім. А в Америці десятки сортів різного хліба і так само різних булок, різної здоби, тортів і всього так багато. Бери скільки хочеш, і ніякої черги нема. То був шок, було велике незабутнє враження. В Портланд ми приїхали 1 березня в неділю до моєї сестри Аксинії. Нас гаряче з любов'ю зустріли, прийняли в свій дім тимчасово і приготовили велику гостину. Всі, хто приїжджав до нас, щоб з нами зустрінутися, як тільки назбирувалася повна хата, сестра моя садовила всіх за стіл, ми пригощалися і говорили, говорили. Я про наше домашнє, вони про своє американське життя. Через декілька днів ми вже орендували хату для себе і переїхали жити окремо і звикатися до всього нового. Як було нам далі в Америці, про те писати вже не буду. Ви, діти і онуки, це вже будете знати з пережитого. Те з того, що відбулося вже тут в Америці, в нашому житті, з того, про що мовчати не можна, а потрібно говорити. Про Божі діла я вже розкажу усно на озвучених дисках, які будуть хоронитися разом з книгою. Прошу всіх, прослухайте їх. Я вірю, що вам буде цікаво і корисно знати про Божі відповіді на наші молитви, Божий захист і допомоги. Тепер ще хочу повернутися в минуле і описати дещо з того в нашій сім'ї, що залишилося за кадром. Я описував подію за подією, які хотів залишити для пам'яті, в яких більше фігурував я, а моя дорога мені дружина домочка тільки де-не-де появлялася в епізодах пережитого. Буде кривдою з моєї сторони не сказати слово про неї. При всьому описаному вона була завжди поруч зі мною, і в радощах перемоги, і в скорботах життя, в небезпеках, які маячили наді мною. Зажура і тривога гнітила її порою більше, як мене, кроме всіх її жіночих переживань, турбот і трудів, як господині і матері.